Όλα είναι έτοιμα για το ξεσηκωμό. Ας είναι ευλογημένη η ώρα. Αδέρφια, η νίκη στέφει τα όπλα μας. Τώρα ο αγώνας βρίσκεται σε σίγουρα χέρια. Όλα είναι έτοιμα για τον ξεσηκωμό. Δεν έχουμε ξεσηκωμό. Ποιος το λέει αυτό? Νομίζετε δεν έχουμε ξεσηκωμό? Δεν έχετε πάρει χαμπάρι τι έγινε στη Βουλή? Όχι τώρα που αποσύρωσε Τουρνάρας κάτι τροπολογίες εκεί και κάτι ύποπτα διατάγματα με offshore και άλλο. Όχι με τις offshore, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Με το γιουχάρισμα της εφορίας στους λογαριασμούς. Κάτι κατάφεραν εκεί οι βουλευτές, μάλλον. Το ακούσαμε και στις ειδήσεις. Θα το ακούσουμε και στο μαγκαζίνο ακριβώς τι έχει συμβεί. Ξεσηκωμός έρχεται από αλλού. Όσοι δεν είδατε χτες Βουλή, χάσατε. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ σήμερα, για να δείτε τι χάνετε. Διότι έχει φτάσει η ώρα της επανάστασης. Μάλλον κηρύχθηκε από χτες και αναμένεται τώρα η έναρξή της. Ποτέ, με πολλές φορές, αυτά τα δύο δεν συμπίπτουν. Άλλη είναι η ώρα της κήρυξης και άλλη είναι η ώρα της έναρξης. Ποιος θα κάνει τώρα την επανάσταση, γιατί είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Καλό τους Έλληνες να ξεκινήσουμε την εξέγερση των Ελλήνων. Την εξέγερση των πολιτών. Και μπορείτε να με ξαναμηνύσετε. Μπορεί να μου άρετε πάλι την ασυλία. Γιατί καλό σε στάση. Σήκω, φόρεσε σιτάκι, με τρελή διπλοπενιά. Γιατί καλό σε στάση. Καλώ σε επανάσταση βάσει του άρθρου 120 του Συντάγματος. Έλα, πιάσε μ' απ' το νόμο κι όπα πρώτα το δεξί. Δεξιός λοιπόν, δεξιός. Δεξιά, δεξιών. Εκ του δέχομαι. Στο δεξί χέρι ή στη δεξιά πλευρά. Λατινικά Dexter. Αντίθετο προς το αριστερός. Στον δρόμο θα σε βάλω σε ταξί. Ευχαριστώ. 108. Β. Καλώ σε επανάσταση βάσει του άρθρου 120 του Συντάγματος. Όπου οι Έλληνες πολίτες υποχρεούνται να προασπίζουν το Σύνταγμα. Έτσι λοιπόν, χθες τα καλά καθούμενα εκεί που βλέπαμε, να η επανάσταση κηρύχθηκε από τον Πάνο Καμένο. Αυτό ήταν, αν δεν τον καταλάβατε. Καλή σε επανάσταση, καλή σε στάση και σε επόμενη στάση προφανώς. Από μια άλλη διάσταση. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Ετοιμαζόμαστε. Όποιος θέλει θα πάρει μέρος. Οι υπόλοιποι θα παρακολουθούμε. Εμείς είμαστε με την Επανάσταση. Οπότε είναι μονόδρομος για μας. Θα πάμε κι εμείς με την Επανάσταση. Εξέγερση στάση 120-120. Ό,τι λέει, όχι τα ενωμένα εργοστάσια, το τελευταίο άρθρο του Συντάγματος. Και μαζί με τον Καμένο θα πάνε και άλλοι που δεν ανήκουν αυτή τη στιγμή στον Καμένο, αλλά στην Επανάσταση μπαίνουν πάρα πολύ. Και μάλιστα άνθρωποι που δεν το περιμένει. Όπως ο Κωστής Χατζηδάκης. Η αριστερά, εγώ είχα μάθει ότι επικέντρωνε την προσοχή της στους φτωχούς, στους ασθενείς κτλ. Δεν είναι κακό να τώρα τους φτωχούς και τους ασθενείς τους καλύπτουμε εμείς με τη δική μας πολιτική και η αριστερά πάει να πάρει τους υπόλοιπους, φαίνεται. Τώρα τους φτωχούς και τους ασθενείς τους καλύπτουμε εμείς με τη δική μας πολιτική. Τυχεροί οι φτωχοί και οι ασθενείς που τους καλύπτει η Νέα Δημοκρατία με τη δική της πολιτική, όπως λέει ο Χατζηδάκης, και δεν το κάνει αυτό η αριστερά όπως το έκανε πάντα. Μια παύση εδώ και μια στάση εδώ, όχι σαν του Καμένου, δική μας στάση, διότι σήμερα θα δώσουμε για 5 θεάματα ακροάματα προσκλήσεις. Έχουμε ένα υπόλοιπο από χθες τα τσιγκάνικα βιολιά. Οι 5 πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200 θα πάτε σήμερα το βράδυ στο Μπάτμινγκτον να δείτε τα 100 τσιγκάνικα βιολιά, τα οποία δεν είναι 100 βιολιά, είναι 54 βιολιά, 10 βιόλες, 10 τσέλα, 10 κοντραμπάσα, 10 κλαρινέτα, 6 κύμβαλα και όλα αυτά με 100 απίθανους δεξιοτέχνες που φέρνουν την ψυχή του τσιγκάνικου λαού, ενός λαού που παίζει μουσική με την ίδια φυσικότητα που αναπνέει. Είχαμε κάνει και χθες μια προσπάθεια να δώσουμε, αλλά κατέρευσε το τηλεφωνικό κέντρο. Οπότε, οι πέντε πρώτοι που θα πάρετε τώρα στον Αποστόλη, θα πάτε σήμερα το βράδυ, σήμερα στις 8.30 ξεκινάει, να δείτε στο μπάτμιντον τα 100 τσιγκάνικα βιολιά. Οι υπόλοιποι θα ακούσουμε το Γεράσιμο Γιακουμάτο να μας κάνει συγκρίσεις μεταξύ γενοσύμων και πρωτοτύπων φαρμάκων. Ποιο από τα δύο βγάζει το καλύτερο. Θα του δώσω γενώσιμα εγώ που το κύριο δεν είναι γενώσιμα. Μακάρι! Είναι καλύτερα. Γενώσιμα λέω. Θα σου πω για το γενώσιμο μετά. Το πρωτότυπο σε 7 χρόνια κάνει παρενέργειες. Το γενώσιμο δεν κάνει ποτέ. Γιατί έχει δοκιμαστεί. Κύριε το πρωτότυπο σε 7 χρόνια κάνει παρενέργειες. Το γενώσιμο δεν κάνει ποτέ. Ορίστε. Έχει μετρηθεί ότι το πρωτότυπο σε 7 χρόνια, ούτε σε 6 ούτε σε 8, κάνει τις παρενέργειες. Ενώ το γενώσιμο δεν έχει βγει ότι έχει παρενέργειες. Γι' αυτό η κυβέρνηση που φροντίζει φέρνει γενώσιμα. Από όλο τον πλανήτη, από οποιαδήποτε γωνιά, για τους Έλληνες, για να μην έχουν παρενέργειες. Είναι αυτά θέματα τα οποία δεν τα εκτιμά ελληνικός λαός, όμως υπάρχει κάποιος που φροντίζει τον ελληνικό λαό. Τώρα που πάμε γενώσιμα, πηγαίνουμε μας εκεί στην Ασία, στην Νότια Ασία, όπου φτιάχνονται πολλά γενώσιμα. Εκεί βρίσκεται και το άξιο τέκνο της πατρίδας μας, ο Μιχάλης Λιάπης, από χτες στην Κουάλα Λουμπούρ, πρωτεύουσα της Μαλαισίας. Έφυγε με την τάδε πτήση, λένε τα ρεπορτάζ. Δεν πήγε χτες στη δίκη, δεν είχε και δικαίωμα να πάει έτσι κι αλλιώς. Θα ξαναγίνει η δίκη στις 30 του μήνα. Για όσους δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, πικραμένος, στεναχωρημένος με όλα αυτά που του έστησε το δεξιό κράτος. Ένας άνθρωπος με πολιτικό νου αποφάσισε να πάει εκεί για να φύγει από εδώ, από αυτήν την μαύρη κατάσταση. Και η φιλόξενη Μαλαισία, Κουάλα Λουμπούρ για την ακρίβεια, σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο, διότι που άλλο να σβήσει τον πόνο σου, τον έχει δεχθεί και του προσφέρει τη στέγη και τη στοργή και τη θαλπορή που χρειάζεται αυτές τις μέρες κάθε ψυχούλα. Σε αντίθεση με τη χώρα που του... τη χώρα μας εδώ και τους Έλληνες που του επιφύλαξαν αυτήν την πολύ άσχημη συμπεριφορά. Μιλούσαμε όμως για έχουμε τους πέντε που θα πάνε στα τσιγκάνικα βιολιά. Λοιπόν, οπότε από εδώ και πέρα δεν παίρνετε τηλέφωνο για τα τσιγκάνικα βιολιά. Έληξε η πρώτη παροχή προσκλήσεων. Είναι η κυρία Μαρία Βαχαράκη, ο Χασάν Χομεϊντάν, ο Γιώργος Καταβελάκης, ο Νίκος Χιονής και ο Κύριλλος Τσακυρίδης. Σήμερα λοιπόν θα είστε 8.30 εκεί και λίγο πιο νωρίς, Παρασκευή 20 του μήνα, στο μπάτμιντον, ξέρετε που βρίσκεται, στο Γουδί. Θα πάτε εκεί που στις προσκλήσεις, θα πείτε κερδίσαμε σήμερα το πρωί στην Ελληνοφρένεια, στο Real FM, και θα περάσετε μέσα να δείτε τα 100 τσιγκάνικα βιολιά. Καλά να περάσετε εσείς. Αμέσως μετά τον Χρυσοχοίδη, ο οποίος. Και αυτός για επανάσταση μιλάει, για μια επανάσταση που δεν έγινε. Η δήλωση είναι αμοντάριστη, είναι λίγο παλιά, αλλά νομίζω έχει μια αξία και πρέπει να την ακούμε εδώ κάθε μέρα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Δεν μπορούμε να βάζουμε άλλα φορολογικά μέτρα στον ελληνικό λαό. Αν ήταν άλλος λαός, άλλοι πολίτες, άλλη κοινωνία στις δυτικοευρωπαϊκές κυρίως κοινωνίες, θα είχε γίνει επανάσταση και έκρηξη. Αν ήταν άλλος λαός, άλλοι πολίτες, άλλη κοινωνία στις δυτικοευρωπαϊκές κυρίως κοινωνίες, θα είχε γίνει επανάσταση και έκρηξη. Τα λέει αυτό ο Χρυσοχοίδης, ο οποίος έχει πάρει μέτρα, περίμενε να γίνει επανάσταση. Προφανώς θα το σκεφτόντουσαν και μεταξύ τους, θα το συζητούσαν. Μην πάρουμε αυτά τα μέτρα, ή αν πάρουμε αυτά τα μέτρα, μήπως γίνει εξέγερση. Είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού μια αμφιβολία. Είδαν και από είδαν, δεν συνέβη τίποτα και από τότε τα μέτρα έρχονται βροχή. Και ο άνθρωπος δεν το κρύβει, το λέει και δημόσια. Όπως λέει και μια Κροάτρια εδώ, μήπως λέει γίνεται η επανάσταση, την επανάσταση να την κάνουμε με τον νέο χρόνο, γιατί Χριστούγεννα είμαστε καλεσμένοι στις μαμάς και μετά φεύγουμε ταξίδι. Πήγαινε και αυτά τα Χριστούγεννα και τα επόμενα κανονικά στις μαμάς, πήγαινε και στο ταξίδι και στην Κουάλα Λουμπούρ και εσύ και όπου αλλού. Δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, να συμβεί κάτι διαφορετικό παρά μόνο να δεχόμαστε και να ακούμε με πολύ έτσι αγωνία τα νομοθετήματα του Στουρνάρα στη Βουλή και να πανηγυρίζουμε όταν πέντε βουλευτές, επειδή ετσίνησαν, πήρε πίσω μία διάταξη και αυτό να το θεωρούμε πολύ θετικό. Μέχρι εκεί είμαστε. Οι πέντε πρώτοι που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο στο 211-200-8200 θα πάτε την Κυριακή να δείτε τη Μάρθα Φριτζίλα, και τους Κουμπάρα Project. Μάρθα Φριτζίλα, Κουμπάρα Project την Κυριακή στο άνοδο Stage Live. Οπότε τώρα ξαναρχίζει η διαδικασία. Δίνουμε πολλά τέτοια σήμερα, διότι είναι η τελευταία μέρα. Την άλλη εβδομάδα θα λείπουμε. Έρχονται και Χριστούγεννα. Κάτι να κάνουμε κι εμείς για το λαό, για την ψυχαγωγία του λαού. Ψυχαγωγία, όχι τη διασκέδαση. Την ψυχαγωγία με την έννοια την παλιά, την αγωγή της ψυχής. Οπότε, πέντε από τώρα παίρνετε για την Μάρθα Φριτζίλα. Θα σας πω περισσότερα λεπτομέρειες για το πού και τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Μόλις συμπληρωθεί και αυτή η πεντάδα. Μέχρι τότε, Πάγκαλος, Ντόρα και άλλοι για την Επανάσταση. Η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπως τη λένε, είναι χάλια και είναι για πέταμα και εμείς θέλουμε να κάνουμε Επανάσταση. Θέλω και πια θέλω γέλια και η φωνή μου να ακουστεί. Η χώρα χρειάζεται Επανάσταση, κύριε. Mm-hmm. Πραγματική Επανάσταση. Απ' του μπουζου του τα τέλεια έχω απόψε κρεμαστεί. Την ονομάζω την Επανάσταση του Ανόητου. Όσα κι αν μου πληρώνω και κεράστε τα παιδιά. Αδέλφια, ξεκινάμε όλοι μαζί να φέρουμε την Επανάσταση. Θέλω να σε καμαρώνω όλη τούτη τη βραδιά. Η πρώτη μάχη που πρέπει να δώσει αυτή η κυβέρνηση είναι η μάχη του Ανόητου. Μαζί σου θα έρθω κι εγώ, απλός στρατιώτης στις διαταγές σου. Φτάνει μονάχα να σωθεί η πατρίδα. Και ο Παπαμιχαήλ μαζί με τον Παπαφλέσσας, μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά για τη συγκεκριμένη επανάσταση. Και ο Ψωμιάδης ήταν η άλλη φωνή. Ντόρα και ο Πάγκαλος έχουν κηρύξει κατά καιρούς διάφορες επαναστάσεις. Είναι αυτές οι επαναστάσεις που κηρύσσονται από αυτούς που δεν πρόκειται ποτέ να κάνουν επανάσταση. Και αν ποτέ κάποτε γίνει επανάσταση σε αυτόν τον τόπο, θα είναι απέναντι. Όπως και τώρα είναι απέναντι σε οτιδήποτε λαϊκό. Άλλωστε, αυτοί κυρίως είναι που χρησιμοποιούν την έννοια και τη λέξη επανάσταση και την ταλαιπωρούν όποτε χρειαστεί. Σχεδόν καθημερινά αν ακούσετε και αν τους παρακολουθήσετε στα δημόσια βήματα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 211-208-200 το τηλέφωνο και για παρατηρήσεις αλλά και για προσκλήσεις και άλλα δώρα που δίνουμε. Σήμερα μόνο προσκλήσεις από την Ελληνοφρένεια. SMS στέλνετε αφού γράψετε ρί, αλλά αφήστε κενό το μήνυμά σας και μετά αποστολή στο 54%. Mail όποιος θέλει να στείλει στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και μέχρι να δεν έχουν έρθει ακόμη οι πέντε που θα πάνε να ακούσουν τη Μάρθα Φριτζίλα και του Κουμπάρα Project την Κυριακή, να ακούσουμε τη Μάρθα Φριτζίλα επειδή το αγαπήσατε από προχτές. Είναι ένα τραγούδι, η στίχη είναι από ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, έχει προσθέσει μια λέξη κομβική η Μάρθα Φριτζίλα, το έχει κάνει ερωτικό, έβαλε τη μουσική βεβαίως, έβαλε τη λέξη αγάπη μου και έβαλε από κάτω το λόγο του Αντώνη Σαμαρά. Ακούστε το, είναι ένα άκρος ερωτικό και πολιτικό και σύγχρονο και σημερινό τραγούδι. Αγάπη μου, σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική προσαρμογή έχουμε πιάσει τους στόχους μας. Σε ορισμένα ζητήματα θα έλεγα ότι είμαστε και πέρα από τους στόχους μας. Η Ελλάδα παράγει πλέον ένα πρωτογενές πλεώνασμα. Και να θυμίσω ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα το πρωτογενές πλεώνασμα έχει τεθεί ως στόχος για το 2014, όχι για φέτος. Σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, έχουμε καλύψει μία μεγάλη απόσταση, αγάπη μου. Και θα πάμε ακόμα μακρύτερα. Δεν πρέπει να σταματήσει αυτή η προσπάθεια. Και τα ωφέλη από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας πιστεύω ότι ήδη γίνονται αισθητά. Μεταξύ άλλων θα έλεγα ότι η Παγκόσμια Τράπεζα, σε ένα ραπόρτο της για το επιχειρήν διεθνώς, αυτό το Doing Business Report, κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη θέση ως προς την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Και οι κατατάξεις της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας, αγάπη μου, δείχνουν ότι βελτιωνόμαστε κατά δεκάδες θέσεις, αγάπη μου, κάθε χρόνο. Το αγάπη μου το απογειώνει, να το ξεσηκώσει και ο Σαμαράς, εκλογές που έρχονται. Λοιπόν, οι πέντε που θα πάτε να ακούσετε αυτό το τραγούδι και μια πάρα πολύ ωραία και ιδιαίτερη παράσταση

αφού θες και φαγητό. Γεμιστά δεν είναι πολύ, τα γεμιστά δεν είναι πολύ του γούστου μου. Παστίτσιο, τι θες? Σοκολάτα. Σοκολάτα, σοκολάτα, σοκολάτα. Είναι αντίθεση με το ξανθό. Αλλά να είναι ζεστή, να είναι φωντή. Ναι, τσουρουφλιστείς, μωρή. Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά όμως, γιατί ο σκοπός είναι σοβαρός. Θα μιλήσουμε και σοβαρά, σε λένε Μανουέλα, με παίρνεις από το food blogger και θα μιλήσουμε σοβαρά. Λέγε, μωρή. Λοιπόν, να μιλήσουμε σοβαρά για το Σάββατο, για την εκδήλωση του Σαββάτου. Για πες. Σ' άλλο δεν είμαι μόνη μου, είναι πολλά τα κορίτσια. Ποια, τι θα γίνει? Χαμός. Παρτάκι, παρτάκι. Να φέρω παρέα, τα καταφέρνω και μόνος. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Πόσες είναι, καλησπέρα. Έχει κι άλλες? Πάρα πολλές, πάρα πολλές. Τι γίνεται, δεν σας προλαβαίνω, κορίτσια. Ατελείωτες. Μαγειρεμένες όλες? Όλες, όλες. Ωραία, παιδάκι μου, να πούμε. Άλλες γλυκές, άλλες αλμυρές. Αυτά είναι καλά Χριστούγεννα. Έχουμε ατυχίες. Πάλι ξανά πέσε το τηλεφωνικό κέντρο. Οπότε, για την παράσταση του Κώστα Καζάκου, μόνο μια κυρία πρόλαβε, η κυρία Κουτσινού Μαρία. Θέλαμε άλλες δύο. Έχει πέσει το τηλεφωνικό για να συνέλθει. Θέλει 5 λεπτά ένα reset και άλλα γύρω στα 10 λεπτά να επανατοποθετηθούν εκεί τι πρέπει. Οπότε δεν θα προλάβουμε στη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Από Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ. Οπότε, κυρία Κουτσινού Μαρία, πάρτε και την παρέα σας. Θα πάτε την Τετάρτη, τα Χριστούγεννα, στις 9 στο θέατρο και θα πείτε Ελληνοφρένια και θα περάσετε μέσα. Είναι Ακαδημίας 3, θέατρο Τζένι, Καρέζ, είναι γνωστό, το ξέρετε. Δεν μπορούμε να δώσουμε τίποτα άλλο γιατί κατέρευσε για άλλη μια φορά το σύστημα. Δεν ξέρω αν καταραίει λόγω προσκλήσεων ή για άλλους λόγους. Πάντως κατέρευσε. Και επειδή πρέπει το μαγκαζίνο σε λίγο να έχει τηλεφωνικές γραμμές για να μάθουμε και τι έχει γίνει στον κόσμο, πρέπει όλο αυτό το διάστημα να το αφήσουμε για να το φτιάξουν. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Δίνουμε δύσκολο αγώνα. Βέβαια. Αλλά φέρνει αποτελέσματα. Βήμα-βήμα. Και η επανάσταση που κάνουμε είναι ναι. Και σε επίπεδο κυβέρνησης, αλλά και σε επίπεδο κάθε πολίτη. Στη ζωή του, στη δουλειά του, στον χώρο εκπαίδευσης, ακόμα και στον χώρο διασκέδασης. Είναι ο μόνος πρωθυπουργός που ήταν τόσο ειλικρινής, έκανε την επανάσταση και για τη διασκέδαση. Και στη διασκέδαση. Το είχε κάνει από την ημέρα που βγήκε με τη βοήθεια εκατομμυρίων Ελλήνων. Το απέδειξε όσο ήταν πρωθυπουργός και το αποδεικνύει και τώρα που δεν είναι πρωθυπουργός και που γυρίζει τον πλανήτη από εδώ και από εκεί. Όχι όπως ο Λιάπης, αλλά με στόχο να μεταδώσει πνεύμα. Και ο Λιάπης θα μπορούσε να το κάνει βέβαια, αλλά έχει καταπιαστεί με άλλο ο Λιάπης. Το πνεύμα το ο λίγο που διαθέτει το βάζει για να δει πώς θα βγάλει πλαστές ταμπέλες και δικαιολογίες επίσης πλαστές. Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή και από τη Λαϊκή Επιτροπή Πολύχνης την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου στις 11 που μου στο πνευματικό κέντρο. Πολύχνης, τι είναι οι άλλοι δύο για Καζάκο? Έφτιαξε. Οι άλλοι δύο που θα πάτε στον Καζάκο, Παρθένης Παναγιώτης και Πικουλάκη, λέει εδώ είναι η Κουλάκη. Πικουλάκη Ελένη. Άρα βγάλαμε τουλάχιστον και τους τρεις που θα πάνε στο Καζάκο. Δεν προλαβαίνουμε να δώσουμε το πέμπτο, δεν πειράζει το πέμπτο θέαμα. Οπότε την Τετάρτη θα πάτε εσείς που ακούσετε τα ονόματά σας. Φτιάξαμε το κέντρο εδώ, γίνονται διάφορα. Την Τετάρτη Χριστούγεννα 9 ώρα να είστε εκεί γιατί αρχίζει η παράσταση. Λίγο νωρίτερα γιατί αρχίζει 9. Άλλη μια ανακοίνωση από το Περιστέρι, εργατική λέσχη Περιστερίου. Συλλογική κουζίνα, ζωντανή μουσική, καλό κρασί, αγωνιστική διάθεση, αλίμονο και αλληλεγγύη. Περιλαμβάνει το Λαϊκό Γλέντι που διοργανώνει η εργατική λέσχη. Το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου από τις 10 το βράδυ και μετά στην εργατική λέσχη Περιστερίου, Θιβών 227, πρώτος όροφος. Πολεμάμε και τραγουδάμε. Όχι σαν τον Καμένο βέβαια εσείς, φαντάζομαι λίγο πιο κάτω. Και μια τρίτη πάλι, την Κυριακή 22 Δεκάτου στις 5 το απόγευμα, η θεατρική σκηνή εκτός σχεδίου προσκαλεί τους μικρούς της φίλους στο φιλόξενο θεατράκι της στις εργατικές κατοικίες Γεροβούνου. Οδός Θεοτόκου στο Καματερό. Θα τους υποδεχθεί ο Καραγκιόζης γραμματικός και θα ακολουθήσει Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι. Είσοδος ελεύθερη. Κάπως έτσι τα είδαμε σήμερα. Κάναμε και ό,τι μπορούσαμε να δώσουμε. Σας ευχαριστούμε. Εμείς θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα, 30 του μήνα. Όλη την άλλη εβδομάδα δεν θα είμαστε εδώ. Τα δύο ώρα θα κάνει κάτι μακρύ. Έχουμε λαό. Αμέσως μετά μαγκαζίνο και στις 3.30 Γιάννα Κανέλη. Γεια σας. Καλά να περάσετε. Να σου πω για την Παρασκευή, δεν κάνουμε μια αφαίρεση. Για πες. Το Αγγέλεγα, το Ερετικό. Ποιο? Το Ερετικό, το τραγούδι, το Ερετικό. Ξέρεις για ποιον το έχει γράψει? Για το Χριστόβελο, το έχει γράψει. Ναι, το Μακαριστό θα λες. Συγγνώμη, εντάξει, ναι, ναι, ναι, το Μακαριστό που έχει μύθει. Δεν ξέρω αν βρίσκεται κρυμμένος στα νύχια σου ο Θεός. Μ' άρεσε, πιο πολύ μου μοιάζεις γυαλίκος νηστικός. Κι όταν τα πρόβατα γορεύεις για το έθνος το καλό, διάολε, σε βλέπω να χορεύεις του κτίνου στο χορό. Μια παραγγελιά ρε, για αύριο.